misèries, on de facies passant, d'allò còmica tragèdia. Es limiten a contemplar com tot se'n va a la merda i sembla que no tinguin cap inconvenient en perdre allò perquè els altres tant han lluitat. Però si estem aquí és per dir-vos que això s'ha acabat. Que volem lluitar contra aquesta resignació, ja que és el poble qui fa la revolució. I quan tot sembli perdut, no tens un lloc on anar, fa la guitarra amb la mà, posa't a cantar. Cansis de reivindicar, les coses poden canviar. Perdut, que no tens un lloc on anar, que fa la guitarra amb la mà i posa't a cantar. No et cansis de reivindicar que les coses poden canviar. Per combatre aquest moment.